Radios Limitat de 91.6 FM. I què fan les altres? 105.4. Si estàs tornat, escolta Radios Limitat. 24 hores al teu costat. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EIT. Sí, senyores, sí, senyors, sí, amics i amigues, comencem d'una forma molt especial, sense la nostra sintonia, sense el nostre relax. Comencem d'una forma més maca, comencem amb el Made in Heaven. Perquè avui trepitjarem el cel amb la veu de Freddie Mercury. Amb la guitarra de Brian May, amb el baix de John Deacon, i la percussió de Roger Taylor. Avui, especial, Queen. Justament avui que fa, doncs, 19 anys que va morir aquest líder, Freddie Mercury, 24 de novembre de 1991, va ser quan ens va deixar a causa de la sida. I nosaltres volíem dedicar-li aquest programa. Des del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella, ens posem les mans als controls per sentir la millor música d'aquesta formació. També vull tenir, doncs, un record per un programa que ha inspirat en aquest. Venia d'una ràdio germana, Ràdio Gràcia, i el seu nom era Laura Queen. Dirigit i conduït per Dani Latorre. Des d'aquí, un gran petó. També vull recordar que teniu vies de contacte amb l'EITI, que és el 93 345 64 54, 93 345 64 54, al Facebook del programa, i a través del foro Dijockey 90s. Per cert, una salutació a tota la gent que ens escolta des de l'altra banda. Per tots vosaltres i per tots aquells que ens escolten des del cel, comencem amb molt, molt bon ritme. Segurament sonen aquestes notes. Marxem a 1980 des del disc The Game. Un temazo de John Deacon, Another One Bites the Dust. Let's go! He walks fairly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey, hey, I'm gonna get you too, another one bites the dust. Bites the dust. Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Bicycle Race és del disc Jazz, 1978, era quan la publicaven. I l'altre dia vau poder sentir una versió de la Blumchen, o Blossom, o com vulgueu dir-li, en la zona de baile. Però l'original era aquesta, el Bicycle Race és del disc Jazz, Queen. I ara tot un clàssic per les vostres orelles. Qui no l'ha sentit alguna vegada? En el seu moment va ser la cançó més llarga i que més vegades la van repetir en un sol dia. Això són ganes, eh? Perquè el que val, val. Per tots vosaltres. I des de la Night at the Opera, 1975, Bohemian Rhapsody. Avui, especial, Queen. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Radios Limitat Vea 91.6 FM. I ens pugem en el tren The Miracle Express. Pugem a Breakthrough, des del disc The Miracle, de 1989. I wake up, feel just fine. Your face fills my mind. I get religion quick, just looking to buy. Honey, I'm touching something. Aquest tren tan veloç ens porta al següent àlbum. Des del The Miracle, saltem en 1991 amb el darrer disc en vida de Freddie Mercury, Innuendo, i sentim... Pues sentíem ara el Crazy Little Thing Called Love, però no. El que volem sentir són les primeres notes, aquests tambors del disc Innuendo. Keep on trying. Splendor, don't take offense at my innuendo. I què fan les altres? 105.1 estas torra. Escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat. Think Love, tema rockabilly a mans de Freddie Mercury i des del disc The Game 1980. Recordeu que avui a l'AT està fent un especial Queen, perquè justament avui fa 19 anys que ens va deixar Freddie Mercury. I per començar, doncs, Queen va començar d'aquesta manera, i no amb el nom de Queen, sinó amb el nom de Larry Lurex, un tema que ara ha tret Phil Collins anomenat Going Back. Abans ja el van cantar ells, Larry Lurex. Yeah. Quina veueta tenia Freddie Mercury, eh? Una veueta més fineta. Una veu comparada amb això que sona ara? Ja al final de la carrera, també de l'Innuendo. Tela, eh? Aixequem bé les mans, perquè aquest I Want It All, ho vull tot, és un himne per tots aquells fans de Queen. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much time. Estareu pensant, quina versió més rara acaba de posar aquesta dona? Doncs sí, és una versió estreta del joc DA. Un joc força estrany, podríem dir, que va fer servir íntegrament banda sonora de Queen. Entre d'elles, aquest One and All. I si penseu que Queen només es dedica a fer jocs, videojocs, etc., doncs no. En el 2003 van fer una obra de teatre anomenada Will We Rock You The Musical. Aquí, tot seguit, sentireu la versió en espanyol de una espècie de màgia, A Kind of Magic. Sonia, sentir un precio, un fin, imaginar. El más allá es cuestión del mar. Una de luz nos guiará. Ningún mortal lo logrará. La voz que oirás en tu interior te anunciará. La cuenta atrás. Qüestió de màgia. En aquest cas, la seva versió espanyola. Gràcies, gràcies, estimat públic. Moltes gràcies. Sé que no anava per mi, però bueno. Tot seguit, un altre dels grans clàssics de la formació Queen. Comença molt suavito, però comença. Ens posem els rulos, comencem a passar l'aspiradora i ens posem a ballar al ritme de la One to Break Free. To Break Free, un dels clàssics de la formació Queen. I que em digui el contrari, que vingui m'ho digui a la cara, eh? Ara, des del disc Made in Heaven, aquest Winter's Tale, 1991. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Children are fantasizing, grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. Whatever happens, fairy tales of yesterday. We grow but never die. I can fly, my friends. Show must go on. Dels grans clàssics, The Show Must Go On. Podríem dir que entre el Bohemian Rhapsody i aquest i el We Will Rock You Away de Champions podríem tancar tot el que és la discografia de Queen, entre de molts altres temes. I per acabar el programa d'avui especial, ho fem amb un tema que va dedicar a Brian May, a tots els seus amics que ja no hi eren entre ells. És del disc Queen Rocks No One But You, Only The Good Die Young. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, un petó ben fort. Adeu. Is it raining in heaven? Do you want us to cry? And everywhere the broken hearted. Every lonely avenue. No one could reach them. No one but you. One by one, only the good die young. In the way.